د دوی نه تپوس وکړه ستاسو په شریکانو کې څوک داسې هم شته چې حق لار خی؟ ورته وایا هغه صرف الله دی چې حق لار خی. بیا دا راته وایه چې څوک حق لار خی، آیا هغه د دې زیات مستحق دی چې خلک په هغه پسې روان شي، یا هغه چې په خپل هم لار نه مومي تر څو چې ورته ونه ښودلی شي؟ آخر تاسو له څه شوي دي؟ دا څنګه اړولې فیصله کوئ؟